Gatekno sira kabeh. Rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali. Iku nglanggengake ngaji. Gatekno sira kabeh. Rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali. Iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani. Wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyong. Sing keri cokot boyong. Sing keri cokot boyong. Sing keri di cokot boyong. Sirong kape kono jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali. Iku nglanggengake ngaji. Gatekno sira kabeh. Rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali. Iku nglanggengake ngaji. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sedekah ngaji. para wali iku lagi ngaji. Oh kakek kasiro kakek selo ale iku macaman nabi sahabat tapi lak para wali iku Muhammad.